kątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 6 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Czy Marek Jakubiak będzie nadal zasiadał w komisji VAT-owskiej? Dziś jeszcze decyzja klubu w tej sprawie. Były strażnik hitlerowskiego obozu KL Stutthof ma stanąć przed sądem. Prokuratura twierdzi, że ma dowody jego winy. Włoski region zniszczony przez ostatnią wichurę chce podarować papieżowi Franciszkowi choinkę. Klub Kukiz 15 zdecyduje dziś, czy cofnie rekomendacje dla Marka Jakubiaka jako członka Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u, zapowiedział w salonie politycznym Trójki lider ruchu Paweł Kukiz. Marek Jakubiak w piątek odszedł z klubu. Jak tłumaczył, chciał przekształcenia ruchu w partię. Paweł Kukiz powiedział w Trójce, że nigdy nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Absolutnie nie ma takiej opcji, żeby ruch Kukiz 15 przekształcił się w partię polityczną. Nie ma, nie istnieje i nie będzie. Jak już to beze mnie, ja wolę progu Sejmu nie przekroczyć, niż zrezygnować z podstawowych postulatów, czyli z odpodatkowania państwa poprzez zmiany ustrojowe i w nie zabieranie, tak jak powiedziałem, pieniędzy podatnika pod przymusem z jego kieszeni. Po wyborach parlamentarnych w 2015 roku Kukiz 15 miał 42 posłów. Teraz klub liczy 27 członków. Priorytetem polskiego rządu jest silna Polska w ramach Unii Europejskiej. Szef MONU Mariusz Błaszczak odniósł się w ten sposób w Polskim Radiu do wczorajszych słów przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Tusk po wczorajszym przesłuchaniu przed komisją do sprawy Amber Gold przestrzegł przed wykorzystywaniem hasła tak zwanego polexitu. Ja mam doświadczenie z premierem Cameronem. Pracowałem z nim dzień w dzień, żeby uniknąć Brexitu. To on wpadł na pomysł referendum, a później robił wszystko, żeby utrzymać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej, a ją wyprowadził. Więc sprawa jest moim zdaniem bardzo, bardzo poważna. Minister Błaszczak podkreślił, że rząd stara się o wzmocnienie pozycji Polski na arenie wspólnot. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie jest za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Nam zależy tylko na tym, żeby pozycja Polski w Unii Europejskiej była silniejsza. W odróżnieniu od tego, co działo się za czasów rządów premiera Donalda Tuska. Tylko na tym polega różnica, więc żeby mocniej głos Polski był słyszany na forum unijnym. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział kilka dni temu, że przypisywanie Prawu i Sprawiedliwości woli wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej jest nieprawdą i manipulacją. Przed sądem w Münster ma się dziś rozpocząć proces 94-letniego strażnika niemieckiego obozu KL Stutthof. Prokuratura zarzuca mu współodpowiedzialność za zamordowanie kilkuset polskich i żydowskich więźniów. Twierdzi też, że zebrała materiał dowodowy świadczący o bezspornej winie oskarżonego. Prowadząc śledztwo przeciwko SS-manowi przesłuchano ponad 1000 świadków. Do 2011 roku niemieckie sądy uniewinniały byłych strażników lub funkcjonariuszy obozów koncentracyjnych, ponieważ nie mogły im udowodnić indywidualnej winy. Przełomem było skazanie w 2011 Johna Demjaniuka, strażnika w obozie Sobibór. Uznano go za winnego udziału w zamordowaniu ponad 28 tysięcy Żydów i skazano na 5 lat więzienia, mimo braku bezpośrednich dowodów jego osobistej winy. Po pierwsze, marszałka Józefa Piłsudskiego stanie przed polską ambasadą w Brukseli. To jeden z elementów obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Odsłonięcie pomnika zaplanowano po południu, rzeźbę w całości sfinansował IPN. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Chlebowicz. Pamiętać trzeba o tym aspekcie międzynarodowym niepodległości Polski. Nie byłoby jej, gdyby nie nasza aktywność sprzed 100 lat właśnie poza granicami kraju. Adam Chlebowicz mówi, że uroczystość ma symboliczny charakter. Takie mamy tutaj gry symboliczne. Marszałek Piłsudski jako przedstawiciel odrodzonego państwa polskiego i jednocześnie Bruksela jako ten wymiar dzisiejszy. Europejska stolica i przypomnienie wszystkim ludziom, którzy tam będą przechodzić, znajdować się, będą sobie robić zdjęcia, być może fotografii pamiątkowe, że ta Polska właśnie zaczynała się także poza granicami kraju i od takiej postaci jak marszałek Piłsudski. Odsłonięciu pomnika towarzyszyć będzie prezentacja świetlna na budynku polskiej ambasady w Brukseli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jeden z włoskich regionów dotknięty ostatnimi wichurami chce podarować Franciszkowi choinkę, która stanie na placu Świętego Piotra. W ten sposób, szanując ducha papieskiej encykliki Laudato Si, nie zetniemy następnego drzewa, powiedziało Andrea Maroe, prezes fundacji opiekującej się zasobami leśnymi w regionie Friuli, Wenecja Julijska. W ubiegłym tygodniu żywioł zniszczył na północy Włoch co najmniej 100 tysięcy drzew. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Są tacy, którym podobno znudziła się piłkarska Liga Mistrzów, a marzy się Superliga, ale na tę chwilę są w mniejszości. Dziś w Champions League kopią na przykład ekipy z Serie A. Inter zagra na San Siro z Barceloną, a Napoli też u siebie z Paris Saint-Germain. Włoscy eksperci przyznają, że w meczu w Barcelonie 2 tygodnie temu gospodarze byli o klasę lepsi. Nieco optymizmu czerpią ze świetnej postawy Interu w meczach ligowych. Po porażce 0-2 w Barcelonie najpierw Inter rozbił Lazio w Rzymie 3-0, a w sobotę u siebie Genoę 5-0. Trener Spalletti powiedział przed dzisiejszym meczem: to dla nas szansa przekonania się, czy możemy grać jak równy z równym z każdym rywalem. Kiedy mówimy o Barcelonie, to mówimy o najwyższym poziomie trudności, jakie można postawić przed kimś, kto gra w piłkę. Natomiast trener Napoli, Carlo Ancelotti, przed meczem z PSG jest umiarkowanym optymistą. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed trudnym zadaniem, ale wiemy, co mamy robić. Atmosfera jest znakomita w ekipie i pośród kibiców. Jesteśmy naładowani energią. Mamy wszelkie warunki, by zagrać na maksimum naszych możliwości. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni jedynie Lotto Ekstraklasę. W ostatnim spotkaniu 14. kolejki Jagiellonia zbiła Zagłębie Sosnowiec 4-1 i nadal jest wiceliderem tabeli. Zagłębie czerwoną latarnią prowadzi Lechia. Kibice tenisa czekają już na 11 listopada. Wtedy startuje ATP Finals. Niestety bez Rafy Nadala Hiszpan rzadko dogrywa sezon do końca. Tym razem też zrezygnował z występów O2 Arena. Zastąpi go w Londynie Amerykanin John Isner. Masters od niedzieli, od dziś ATP Next Gen Finals, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata Młokosów. Rakietami w Mediolanie będą wywijać najlepsi zawodnicy do lat 21. I gdyby ktoś zapomniał, to w tym gronie znalazł się nasz Hubert Hurkacz. W pierwszym spotkaniu już dziś zagra z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Myślę, że na pewno będzie ciekawy i jeszcze nie mogę doczekać swojego pierwszego meczu. Stwierdził Hubert Hurkacz. Zajrzymy jeszcze za ocean. Prestiżowa bokserska federacja IBF z siedzibą w Stanach Zjednoczonych opublikowała najnowszy ranking najlepszych pięściarzy poszczególnych kategorii wagowych za ostatni miesiąc. Wśród nich są Polacy. W królewskiej dywizji coraz lepiej poczyna sobie na co dzień mieszkający w Nowym Jorku Adam Kownacki. W ostatnim miesiącu kolejny już raz awansował i aktualnie zajmuje 6. miejsce. Poprzednio był o 1 pozycję niżej. W kategorii średniej 5. jest Kamil Szeremeta. Ciekawa sytuacja jest w wadze junior ciężki. 12. jest Krzysztof Diablo-Wodarczyk. 13. Mateusz Masternak. Zestawienia tego wypadł Krzysztof Głowacki. To dlatego, że już najbliższą sobotę popularny główka zaboksuje na dużej gali w Chicago. Przeciwnikiem Głowackiego będzie Rosjanin Maksim Głasow. Stawką pojedynku będzie tymczasowe Mistrzostwo Świata Federacji WBO. Taką decyzję podjęła ostatnio Rada Delegatów WBO na konwencji, która odbyła się w Panamie. Z Chicago dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to pewnie pamiętają Państwo popularny jakiś czas temu serial Policjanci z Miami. Teraz koszykarze z Miami będą występować w lidze NBA w strojach nawiązujących stylistyką i kolorystyką do rzeczonego serialu i coś nam się zdaje, że ten pomysł dobrze się sprzeda. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie pogodnie, tylko na Podlasiu, a później na Podkarpaciu będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Na zachodzie i w górach silny, porywisty wiatr. 13 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum, do 20 miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To miasto doskonale znane wszystkim kibicom sportów zimowych. To tu na Wielkiej Krokwi można było podziwiać dalekie loty Adama Małysza czy Kamila Stocha. Tym razem zapraszam do zimowej stolicy Polski, czyli do Zakopanego. Trójka wraca do korzeni. Odwiedzimy najciekawsze miejsca, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na turystycznych szlakach i jaką pogodę w Tatrach przewidują górale. Nie zabraknie też spaceru po Krupówkach. Do usłyszenia w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mariusz Krzemiński. Na program zaprasza Brubek, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić. Co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło. No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt.

blood that's running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? To był John Mayer w utworze zatytułowanym New Light, Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. To my Państwa zapraszamy dziś do wspólnego spędzania czasu przy radiu. Mam nadzieję, że będzie przyjemniej, że dostroimy się do aury, która przynajmniej na Myśliwieckiej za oknami, ale podejrzewam, że dziś w większej części kraju właśnie tak, słonecznie, ładne niebo, jednym słowem zapowiada się piękny dzień. Od kilku już tygodni namawiam Państwa do tego, by poświęcili Państwo chwilę swojego cennego czasu piosence, która ukazała się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Śpiewa i gra na gitarze Eric Lindell. Takiego specjalnie wielkiego to nie jest, ale przyjemnie gra ta gitara w tym utworze. Shut Down, tak jest zatytułowany. Eric Lindell, przypominam, zestaw do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Dziękuję Państwu za pierwsze listy, które płyną do programu do południa. I pojawiają się pierwsze propozycje. Na przykład, będzie może dziś trochę bluesa? Odpowiadam od razu, żeby nie było wątpliwości. Staram się pilnować z tym bluesem w programie do południa, bo to jest jednak trochę inny program niż trzy wymiary gitary i jeszcze ciąg dalszy tego listu. Może chociaż zapoda Pan coś z radia lampowego, bo dawno nie było. No i otrzymujemy wszyscy życzenia dobrego dnia, a te życzenia płyną z Radomska. Dziękuję bardzo. Radio lampowe, kto wie, na pewno sięgniemy dziś do kilku utworów klasycznych i to w związku z topem wszechczasów. Na pewno będzie odrobina nastrojowych i ładnych ballad, zapewniam. No i będzie odrobina rock'n'rolla. A truck unloaded for cash in hand. Don't ask questions. Jeszcze w oczekiwaniu wściekłym na nową płytę Marka Knopflera, bo już bardzo wielu słuchaczy i fanów Marka nie może się doczekać. Odtworzyliśmy utwór Corned Beef City. Mark Knopfler to był oczywiście. W miarę upływu dnia i audycji wiem coraz więcej o słuchaczach, którzy dzisiaj są przy radioodbiornikach w programie Do Południa. Na przykład w Łodzi Krzysiek wraz z żoną Anią i synem Szymonem. Ania i Szymon dzisiaj w domu, a drugi syn Mateusz w przedszkolu. No to wszystkich was też słonecznie pozdrawiamy, tak jak u was w Łodzi, od nas z Myśliwieckiej i dla całej gromady. David Gilmour, Rattle That Luck, bo dawno tego nie było. Rattle that luck, lose those chains. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Automagazyn dla przedsiębiorców. Roman Młotkowski i Włodzimierz Jętarski. Słyszał pan o tych nowych normach? No, oczywiście. Dużo bardziej restrykcyjnie podchodzicie do emisji spalin. To chyba dobrze. Dobrze, ale nie kupi pan od ręki tego, co pan chce. Ale jak to? Bo u większości producentów jest ograniczony wybór. To co mam, czekać? Nie czekać, tylko wybrać Toyotę, która spełnia nowe normy emisji spalin, bo od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. A i dlatego w Toyocie wybiorę taki samochód, jaki chcę. No właśnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i gdyby to państwa interesowało, to śpieszę donieść, że jest 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. A skoro 9:30, dziś wtorek, w takim razie Adam Grzeszak, Polityka, i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Kłaniam się. Panie Adamie, taki temat międzynarodowy, zagraniczny. Dzisiaj wybory do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. To raczej taki temat bardziej polityczny niż ekonomiczny, ale tak się zastanawiam, czy to gospodarcze ma dla nas jakieś znaczenie? No wszystko, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ma dla nas znaczenie, zwłaszcza, że w tej chwili często Stany Zjednoczone są pokazywane jako taki nasz właściwie jedyny pewne oparcie w różnych kwestiach, między innymi w kwestiach na przykład bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast to, co się wydarzy z tymi wyborami, oczywiście pewnie będzie miało dla nas również jakieś znaczenie. A swoją drogą to ciekawe, że wybory we wtorek, a nie w niedzielę, tak jak u nas. Tak, to jest też taka stara tradycja amerykańska, ona wywodzi się z XIX wieku, niedziela była dniem świętym, więc nie można było wtedy nic robić, a w związku z czym założono, że jeden dzień poniedzieli będzie miał obywatel czas na dojechanie do punktu wyborczego, bo pamiętajmy, że to był duży kraj i dopiero rodziły się wszystkie środki transportu, więc poniedziałek był na dojazd, a wtorek był właśnie na akt wyborczy i stąd ten wtorek tak do dzisiaj został. Dobrze, to przejdźmy do spraw nam bliższych. Okazuje się, że mniej w tym roku oddamy tras szybkiego ruchu niż planowano. Szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No, mamy problem z tymi drogami. Tak, mamy problem coraz większy i nie wiem, jak to się skończy, dlatego że już mieliśmy raz taki kryzys, kiedy firmy okazało się, że nie były w stanie zrealizować tych zleceń, które przyjęły i często bankrutowały. Ale to nawiązuje pan do 2012 roku. Tak. I znów się pojawił ten sam problem i są napięcia. Branża budowlana już od bardzo dawna negocjuje z rządem jakieś ustalenie zasad, ponieważ argument jest taki, no podpisywaliście w roku 2016 umowy, no to teraz bierzcie się za robotę, róbcie, a oni mówią, myśmy podpisywali umowy, nie mogąc przewidzieć, że ceny cementu, asfaltu, stali wzrosną o kilkadziesiąt, czasami nawet 100%, w związku z czym muszą to być w jakiś sposób uwzględnione zmiany, a państwowa strona mówi, no ale wy jesteście zawodowcami, powinniście to byli przewidzieć, no i sprawa się ciągle waży, no bo państwo też trochę zdaje sobie z tego sprawę, że zbankrutowanie tych firm albo ucieczka, no nie będzie dobrze widziana, a z drugiej strony, no nie ma ciągle jeszcze wypracowanego systemu jakiegoś uwzględniania tego wzrostu cena, a przede wszystkim braku rąk do pracy i no wzrostu wynagrodzeń. No to wszystko jest coś, co powoduje, że tych dróg będziemy mieli mniej po prostu, no bo spóźniliśmy się trochę i ten kryzys właśnie związany z wysokimi cenami właśnie nas dopadł i drogi to odczują bardzo. No ale panie Adamie, trzeba przyznać, że będziemy mieli mniej, ale i tak mamy już dużo. Tak, mamy dużo, ale no ja nawet o drogi to się może mniej martwię, to kolej to jest dramat, bo tu jest sytuacja strasznie zabałaganiona. Są bardzo opóźnione te wszystkie inwestycje i szkoda, że również to się odbije na drogach i nie będziemy mieli jakby doprowadzonych do takiego stanu, jak mamy sieć drogową, sieci kolejowej. Jakość naszego węgla nie pozwoli nam na poprawę czystości powietrza. Krótko mówiąc, ze smogiem wciąż przegrywamy. Dziś przynajmniej w Warszawie ładna pogoda, ale to nie oznacza, że oddychamy świeżym powietrzem. Tak, nie oddychamy świeżym powietrzem, jednak tych zanieczyszczeń mamy dużo. Dzisiaj w Warszawie to jest tak trochę ponad tam 100-kilkadziesiąt% dopuszczalnej normy, co jest jeszcze stanem takim umiarkowanie złym, natomiast no jak przychodzą takie dni, że jest 300%, no to się nawet już czuję oddychając. No rzeczywiście, mamy z tym problem i nie wiem jak. No pewnie teraz ten temat wróci i znowu będziemy dyskutować, jak sobie poradzić z tym smogiem. No ale to chodzi o nasz węgiel, prawda? No bo okazuje się, że ten zagraniczny jest nawet lepszy. No więc właśnie to jest ten problem związany w ogóle z węglem jako paliwem naszym głównym i takim tradycyjnym i tymi domowymi piecami, tymi kopciuchami. Więc tu jest bardzo wiele elementów decydujących o tym i rzeczywiście Ministerstwo Energii, które miało za zadanie przygotować normy, bardzo długo z tym zwlekało, no bo górnikom się to nie podoba, bo duża część polskiego węgla rzeczywiście nie spełnia tych norm, które właściwie takich minimalnych norm. No więc to są takie kuglowania związane z tymi normami, że tak na dobrą sprawę, że teoretycznie będziemy mogli kupować węgiel, no, który powinien spełniać, ale w rzeczywistości on nie będzie spełniał. No ale do tego wszystkiego jeszcze dochodzi jakość tych pieców, które są. No też jest walka o to, żeby te piece wymieniać, żeby przechodzić na centralne ogrzewanie tam, gdzie to możliwe, no ale jednak bardzo wiele osób używa węgla, najgorszej jakości, drewna mokrego, to są wszystko bardzo powodujące smog paliwa i to jest zadanie no, bardzo skomplikowane i nie dotyczące wyłącznie węgla, żeby było jasne. Panie Adamie, czy pan się już w ogóle interesuje jeszcze takim organem państwa jak Radą Polityki Pieniężnej? Bo dzisiaj właśnie pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i mam wrażenie, że jutro w naszych serwisach ekonomicznych powiemy stopy procentowe bez zmian. No szczęśliwie, znaczy wie pan, ja mam taki komfort, jeżeli mam świadomość, że jest jakaś instytucja i ona działa i mogę spać spokojnie, że są ludzie, którzy nad tym czuwają. Akurat rzeczywiście no, mamy teraz okres takiej koniunktury gospodarczej i takiej sytuacji związanej z złotym, że nie mamy się co na razie denerwować. No i tylko

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do muzyki i teraz będzie odrobina klasyki tytułem zachęcenia Państwa do wspólnej zabawy w top wszechczasów. Ale nim zachęcę, to jeszcze słowo do nowych słuchaczy programu trzeciego. A zatem proszę Państwa, od kilkunastu już lat, w pierwszym dniu nowego roku emitujemy muzykę, która została wybrana przez Państwa. Układamy ją w coś, co nazwaliśmy dawno temu topem wszechczasów. Innymi słowy, wskazuje to na to, że są to najwspanialsze piosenki, jakie ukazały się w historii muzyki rozrywkowej. Można głosować już dziś, już jutro, już pojutrze i tak aż do prawie końca grudnia. Głosujemy na 100 utworów. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej programu trzeciego. Od lat ja optuję za Creedence Clearwater Revival. Pierwszego stycznia na antenie programu trzeciego kolejne notowanie topu wszechczasów. Zapraszam w imieniu kolegów. Będą z Państwem Piotr Stelmach, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i ja. 1 stycznia top wszechczasów. Na razie prosimy to wszystko ułożyć na 1 stycznia, żeby program radiowy się odbył, a szczegóły na stronie internetowej. Jeśli chodzi o Creedence'ów, mam do nich szczególny sentyment. Z wielu powodów, z dwóch takich, że po pierwsze, kiedy nasłuchiwałem radia jeszcze jako uczeń, to w Brulionie zapisywałem utwory, które mi się szczególnie podobają i próbowałem zapisać nazwę zespołu Creedence Clearwater Revival. Nie udało się, jeszcze gorzej było z zapisaniem Have You Ever Seen the Rain? W związku z tym przerzuciłem swoją sympatię w całości na Proud Mary. A jeśli chodzi o Proud Mary, to sentyment do tego utworu bierze się stąd, że mam wielką miłość do seriali telewizyjnych, z tym, że są to seriale telewizyjne z ubiegłego wieku. czyli Przyjaciele i Alf. A jeśli państwo pamiętają jeszcze tego sympatycznego przybysza z kosmosu, to w pierwszym odcinku, kiedy wylądował na dachu garażu swoim pojazdem, kiedy próbowano go reperować, myślę o tym pojeździe kosmicznym, to właśnie zespół Creedence Clearwater Revival śpiewał Proud Mary. No a jeśli tak się zaczyna pierwszy odcinek od takiej muzyki i takich kosmicznych przygód, to wiadomo, że serial będzie dobry i był, przyznają państwo. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze, podobnie jak ja, Alfa pamięta. Teraz będzie coś nowego, to będzie nowy Grzegorz Tuwnał. Got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song. Every morning. Good morning. Good morning. Good morning. My father and I brought our bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago I would sing the song. Every morning, Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing a song. Bedford School, to był Grzegorz Tuwnał. Jest za 9:10. Trójkowy detektyw. Teraz Katarzyna Cygler. Kto tutaj tak naprawdę rządzi? To pytanie zadane w pewnych okolicznościach, czasie i w pewnych miejscach na świecie potrafiło zawsze wzbudzić nerwowe reakcje. Ale chyba jeszcze bardziej nerwicogenne jest inne. Czyje prawo ma być prawem na danym terenie? No, odpowiedź wydaje się oczywista. Mieszkańców, tych, którzy są właścicielami danej ziemi. No, a kto jest właścicielem ziemi? No, ten, kto ją posiada. A skąd wiemy, że ją ma? Bo tak mówi prawo. Ale czyje prawo ma być tym prawem na danym terenie? I tak w kółko. A kiedy rzesze ludności z Europy i z całego świata, zresztą uciekając przed biedą, prześladowaniem, więzieniem, ruszyły na podbój nowego świata, Ameryki, potraktowały ją jako swoją ziemię do wzięcia. Kłopot w tym, że ktoś tam już był i się świetnie miał. Miał swój rdzenny amerykański styl życia, którego wcale nie chciał zmienić. Więc nowi mieszkańcy i starzy mieszkańcy stanęli wobec rozpalającego krew w żyłach sporu. Czyje prawo ma być prawem na danym terenie? W końcu nerwy puszczały, leciał grad kul, strzał i różnych form represji, presji i opresji. Walka o wolność i niepodległość swojego ludu sprawiła, że jeden z rdzennych mieszkańców Ameryki stał się za życia legendą, a w XX wieku jedną z najpopularniejszych postaci książek i filmów o Indianach. Nazywał się Ten, który ziewa. Jakoś to tak mało bohatersko brzmi, to prawda, ale nim stał się postrachem Meksykanów i Amerykanów, był zwykłym apaczem. Jego plemię żyło sobie w zgodzie z okolicznymi Meksykanami, aż wojska meksykańskie napadły na ich obóz, mordując większość kobiet i dzieci, w tym jego rodzinę. Geronimo, tak go nazwali Meksykanie, po tym jak wraz z innymi wojownikami zemścił się okrutnie na zabójcach swoich najbliższych. Od tej chwili Meksykanie nie mogli już spać spokojnie. Z Amerykanami żył w zgodzie, dopóki nie zmieniły się okoliczności geopolityczne. Amerykanie zagarnęli część terytorium Meksyku, na którym była ziemia Apaczów. W dodatku odkryli w okolicy złoto, więc ruszyła fala osadników, z których większość była dość brutalna i brakowało im szacunku dla Indian. A kiedy ścieli wodza Apaczów, wygotowali jego czaszkę i odesłali na wschód jako trofeum, zakończyła się definitywnie przyjaźń między Amerykanami a Indianami. Rozpoczęła się zemsta, wzajemne mordowanie. Kiedy rząd amerykański próbował umieścić Geronimo wraz z resztą Apaczów w rezerwacie w samym środku jałowego pustkowia, określanego jako piekielne 40 akrów, Geronimo uciekł wraz z częścią wojowników, no a rezerwaty przecież oznaczały głównie śmierć głodową lub z chorób. Tam Indianie nie mogli mieć strzelb, musieli mieć identyfikatory, przepustki na polowania i codziennie ich liczono. No poza tym kopali rowy, sadzili warzywa. No to nie był ich amerykański styl życia. Po ucieczce Geronimo kilkakrotnie wyprowadzał swoich ludzi z rezerwatu. W sumie przez 40 lat walczył, przegrywał i wygrywał z najbardziej zaciekłymi przeciwnikami. Mówi się, że swoją umiejętność wprowadzenia ludzi do zwycięstw zawdzięczał specjalnemu darowi, mocy. Wierzono, że potrafi zatrzymać czas, wpłynąć na przyrodę, otoczenie, przewidywać przyszłość, leczyć. Sam Geronimo twierdził, że został obdarzony ową mocą przez tajemne siły, które do niego przemówiły, zapewniając, że będą prowadzić jego strzały i nie pozwolą, by trafiła go żadna kula. Jednak przyszedł moment, kiedy poddał się. 20 kilka lat później, w 1909 roku, będąc na łożu śmierci, wyznał swojemu bratankowi, że żałuje tej decyzji. No, proszę Państwa, indiańskie przysłowie mówi, w każdym z nas walczą dwa wilki. Jeden jest zły, to gniew, zazdrość, chciwość, pretensja, kłamstwo, pogarda jego, a drugi jest dobry, to radość, pokój, miłość, nadzieja, przejmość, pokora, empatia i prawda. Który wilk wygra? Ten, którego karmisz. Trójkowy detektyw. No.